stretnúť sa s tými mojimi drahými. Ale to pragnienie, żeby spotkať sa s mojimi priateľmi. To bolo silnejšie ako strach a obavy. To bolo silnejšie než všetky strachy a obavy. A tak som vstal. A więc vstałem. A prešiel som za ten kopec. Pošedujem za tą górę. A tam som už počul veselý krik mladých ľudí. I tam už usłyszałem taký veselý krik mladých ľudí. A uvidel som tú našu skupinu. I zobaczyłem našą grupę. No ja som myslel, že už ani nedojdem tam. Wydawało mi się, że ani tam nie dojdę już. Wszystko ma bolelo. Wszystko mnie bolało. Bol som tak unavený. Byłem taki zmęczony. A keď ma títo mladí uvideli. I kiedy ta młodzież mnie zobaczyła. Pribehli ku mne, objali sme sa. Pribiegli do mnie, objali sme sa. Zobrali odo mňa torbu. Vzali moją torbę. A hovoria, poď s nami hrať futbal. I povedeli, choď s nami grať v pivke. Ešte hodinu som hral futbal. Ešte godzinę grałem v pivke. A vtedy som si myslel, že už zomieram od únavy. A wcześniej mi się wydawało, že umieram ze zmęczenia. A ešte som dával góly. I ešte strzelałem gole. Vidíte, aký je človek? Vidíte, aký človek je? Viete, kde máme tie problémy? Viete, kde sú tie problémy? Niekto si myslí, že v miešniach, v svaloch. Niektórzy myślą, že v sobek mięśniach. Niekto si myslí, že len klboch. Niektórzy myślą, že v kolanách. Ale ten problém je tu. Myslím. Ale problém je v głowie, v myślach. A čo je to Božie slovo? A čím je, kde je to Božie slovo? To Božie slovo napráva naše myšlienky. Božie slovo napravia naše myśli. To Božie slovo dáva nám nádej v beznádeji. Božie slovo daje nám nádeje v beznádeji. Božie slovo nám dáva svetlo v tme. Božie slovo daje nám svetlo v temnosti. Preto potrebujeme prísť k Božiemu slovu. Dlatego musíme prísť, dojsť do slova Božego. Do žriedlu života. Do źródła życia. Lebo ono napraví našu mysl. Bo ono napraví naše myśli. A tu adamovskú sebaľútosnú mysl. I to adamovské samoužalajúcou się myśl. Tu premení na Kristovskú mysel. Przemieni na myśl Chrystusową. A to je mysel obetáva. I to je myśl poświęcająca się. Ta mysel Kristova, ta neľutuje samého seba. Ta myśl Chrystusowa, ona się nie użala sama nad sobą. Ta mysel Kristusowa nespôsobuje to, že cúvam dozadu. Ta myśl Chrystusowa nie powoduje, że się cofam. Nie cúvam do smrti. Nie cofam się do śmierci. Ale uverím jeho slovo. Ale uwierzę w jego słowo. A to slovo ma zodvihnie. I to slovo mnie podniesie. To slovo mi dá nádej. To slovo dá mi nadzieję. A to slovo ma dovedie do cieľa. I to slovo doprowadzi mnie do celu. Božie slovo hovorí. Bože slovo mówi. Že cez mnohé ťažkosti a prekážky vojdeme do kráľovstva Božieho. Že přes wiele trudności i ciężkich chwil dojdziemy do Bożego królestwa. Zbabelcov sláva nečaká. Tých przegranych nie čaká chvála. Ale tí, ktorí uveria skrze slovo, ale získajú novú silu. Ci, ktorí přes slovo uvierzą, získajú nové oni siły. Oni dostanú novú silu. Oni otrzymajú novú silu. Lebo očakávajú na Hospodina. Bo oni očakujú na Pana. A tí, ktorí očakávajú na Hospodina. A ktorí očakujú na Pana. Nadobúdajú novej sily. Otrzymujú do tego naczenia novú energię, siłę. Znášajú sa na perutiach, jak orly. Wznoszą się jak orły. Bežia a neustávajú. Biegną i nie ustają. Ale to sú tí, ktorí očakávajú. Ale to sú ci, ktorí čakajú. Z Babelcov sláva nečaká. Tých, ktorí sa poddajú, chvála neočakuje. Ani ty nesmieš sa poddať. I ty nie môžeš sa poddať. Aj ty, ak sa cítiš unavený alebo unavená životom. I ty, jeżeli sa čuješ zmęczony alebo zmęczona życiem. Ty potrebuješ prísť k nemu. Potrebuješ, aby prísť do niego. Ak sa cítiš zavedený. Jeżeli čuješ sa rozczarowany, zawiedziony. Ak myslíš, že si nedobrý. Jeżeli myślisz, że poszedłeś w niewłaściwym kierunku, wróć z powrotem. Tam, gdzie zboczyłeś drogi. Tam, k tomu prameniu. Wróć do tego źródła. A chodź len równo hore. I idź tylko równo do góry. Za Panem. Kiwaj sa hore. Patrz do góry. Na veľvodcu a dokonávateľa viery. Na sprawcę i dokończyciela wiary. Na Pana Jezusa Chrystusa. Nie pozeraj sa dozadu. Nie oglądaj się do tyłu. Wiesz, prečo sa nemáš obzerať dozadu? Wiesz, dlaczego masz się nie oglądać do tyłu? Lebo Pán tak hovorí, že ja som tvoja zadná stráž. Bo Pán Jezus mówi, ja jestem twoją tylną strażą. Ty musíš dôverovať, že za tebou stojí tvoj Pán. Musíš ufať, že za tobą stojí tvoj Pán. On ťa chráni. On ťa chroni.

Hovorí o tom, že ten, kto prechádza týmito dverami, on mówi o tym, że ten, kto przez te drzwi przechodzi, bude žiť. Będzie žil. Lebo má dobrého pastiera. Bo má dobrego pastéra. Starostlivého Boha. Trostlivého Boga. Milujúceho nebeského Otca. Milujúceho, kochajúceho nebeského Ojca. Ktorý sa o neho stará. Ktorý troští sa o neho. Ale potrebuje prejsť dverami. Ale musí prejsť přes drzwi. Pán Ježiš hovorí, že kdokoľvek prechádza inokade ako dverami. I pán Ježiš mluví o tom, že jeżeli ktoś vejde jakkoľvek inače, jeżeli nie přes drzwi, tak je zlodej. On je zlodejem. A zlodej nevchádza na to, na nič iné, len aby kradol. A zlodej prichodí tylko po to, żeby kraść. Aby ničil. Aby ništiť. Aby vraždil. I żeby zabíjať. A pán Ježiš hovorí, vojdite tesnou bránou. I pán Jezus mluví, vejďte přes ťasnou bráme. Vojdite touto bránou, ktorou je sám pán Ježiš Kristus. Vejďte přes tou bráme, ktorou je sám pán Jezus Kristus. Viete, videl som nakreslený obraz. Videl taký obraz namalovaný. Širokej a úzkej cesty. Širokej i vonskej drogy. A videl som pri tej úzkej ceste. I videl pri tej vonskej stežce. Nejaký ujo tam sedel z batohom na chrbte. Siedział tam jakiś pan z plecakiem na plecach. A widział som, że tam płacze. I widziałem, że płacze. A pytał som sa swojej mamy, keď som ešte bol taký malý chlapec. I zapytałem swojej mamy, wtedy byłem jeszcze takim małym chłopcem. Że prečo płacze ten ujo tam? Pytałem, czemu ten wujek tam płacze? A ona mi hovorí, wieš, on ma taki wielki batoh. Ona powiedziała, wieš, on ma taki wielki plecak. A on by chcel prejsť tou úzkou bránou. I on by chcel prejsť přes tou vonskou bráme. Ale ten veľký batoh mu nedovolí. Ale ten veľký bagáž, ten plecák mu nie pozvala. On by musel zložiť ten plecák dole. On by ten plecák musel zdjąť na dół. A prejsť cez tú bránu. I vtedy prejsť přes tou bráme. A ja som si tak myslel, aký je nerozumný ten ujok. Ja sobie tak myslím, jaký nemondrý je ten vujek. Ja by som, keď chcem ísť tou úzkou bránou, ja by som ten plecák všetko zložil. Tak sobie myślałem, no, kdybym miał ten plecák i chciałbym prejsť tą vonskou bráme, to bym go zdjął i prešiel. Ale prišiel čas aj v mojom živote. Ale prišiel tež čas i v mojim žiťu. Keď som aj ja stál pred tou úzkou bránou. Kedy ja stanovem pred tou vonskou brámou. A padla otázka v mojej duši. I zabrzmiało pytanie dla mojej duši. Že prečo som si vyvolenil tú úzku bránu. Že dlačego vybrałem tą vonskú bráme. Cez širokú bránu prejdem a nikto si ma tam nevšimne. Mogę prejsť přes širokú bráme i tam nawet mi nikt nie zauważy. A s tým plecákom môžem aj tancovať po tej širokej I z tym plecakiem mogę tańczyć w tej szerokiej bramie. Ale tą úzką bráną. Ale przez wąską bramę. Wiedział som, że jak ja chcę nasledować Pana Jezusa Chrystusa. Ja wiedziałem, że jeżeli chcę naśladować Pana Jezusa Chrystusa. Tak ja sam musím zbawić toho wielkiego swojego batohu. To ja wiedziałem, że tego wielkiego bagażu muszę się pozbyć. A nikdo nie wiedział, co jest w tym moim batohu, len ja a Boh. I nikt wcześniej nie wiedział, co jest w tym moim wielkim bagażu, tylko ja i Pan Bóg. A wiecie, ja wam prezradzim, co som mal w tym batohu. Wiecie, zdradzę wam, co było w tym plecaku. Po moim wielkim batohu som mal swoje wielkie hriechy. I w tym moim wielkim bagażu były moje wielkie grzechy. Lenže ja som tie moje hriechy veľmi lubil. Ale dlatego, że kochałem, lubiłem te swoje wielkie grzechy. A preto som ich nosil so sebou. I dlatego nosiłem je ze sobą. Prekážali mi. One mi przeszkadzały. Oni ma ťažili. One ciążyły mi. Mnohokrát sa mi snívalo, že prišli pre mňa policajti. I snívalo mi się niejednokrotnie, że policja przyszła po mnie. A potom sa mi snívalo, že prišli nejakí vrahovia a naháňali ma. A potom mi się snívalo, že jacyś morderci prišli i gonili mnie. Nemal som pokoja. Nie miałem pokoju. Ale to bolo všetko, pretože som to nosil vo svojom batohu. Ale to všetko z tego powodu, že to nosiłem v tym svojim bagażu. Mal som veľa, veľa niepokoja v sebe. Miałem v sobie wiele niepokoju. Mal som veľké ambície. Miałem ambície wielkie. Ale mal som aj veľa niepokoju. I wiele niepokoju miałem. Mohol som sa rozhodnúť pre širokú cestu. Mogłem zdecydować się na szeroką drogę. Ale widział som na tom obrázku, ako na tom konci tej širokej ceste už horia plamene pekla. Ale widziałem na tym obrazie, że na końcu tej szerokiej drogi już tam płoną piekielne płomienie.

A ty nemáš hriechy? A ty nemáš grzechów? A ty si nemala hriechy? Nie miałaś grzechów? Że nie, wszystkim mnie ubliżowali. Nie, zawsze mi ludzie dokuczali, mi szkodę wyrządzali, ale ja nikomu szkodę nie wyrządzałam. Także ty nie masz hriechów? A więc ty nie masz grzechów? A ona, że nie. Nie. A boli cię chrbtica? A kręgosłup cię boli? No, że ten ma boli. No, ten mnie boli. Ja się za twoją chrbticę nie będę modlił. Ja się nie będę modlił o twój kręgosłup. Jak ty nie znajdziesz to, że si grzeszna. Jeżeli ty nie znajdziesz, nie stwierdzisz, że jesteś grzeszna. Tak se cię pytam, co ty tu u mnie gledasz? Pytam się, czego ty oczekujesz ode mnie? Jak si wobec sam dostała? Jak ty w ogóle tu dotarłaś do mnie? Ja są jeszcze takich świętych ludzi tu nie ma, jako si ty. Jeszcze takich świętych ludzi, jak ty tutaj u siebie nie miałem. A Pan Jezus przyszedł spasić grzeszników. A Pan Jezus przyszedł zbawić grzeszników. A ty jesteś święta, ty, nie masz grzechy. Ty jesteś święta, nie masz grzechów. Pozerała się na mnie. Patrzyła na mnie. A mówię, wiesz co? I powiedziałem, wiesz co? Wiesz, skądiaľ si prišla? Wiesz, skąd przyszłaś? Możesz stadiaľ aj odísť. I możesz tam wrócić. Ja sa za teba modlím, nie. Ja nie będę się o ciebie modlił. Ale ak prídeš na to, že si stratený hriešnik, ale jeżeli stwierdzisz, že jesteś zgubionym grzesznikiem, ak ti Boh otvorí oči, jak Pán Bóg otworzy ci oczy, že máš kopec hriechov, že máš całą górę grzechów, tak wtedy choci aj o polnoci budeš dzwonić, i wtedy ja ti otvorím, nawet jeżeli o północy zadzwoni, že ci otworzę. A budem sa s tebou modliť. I będę się z tobą modlił. A potem sa budem aj za twoją chrbticu. A potem pomodlę się też o twój kręgosłup. Ale ak ty nie masz hriechu. Ale jeżeli ty nie masz grzechów? Tak nie chodź za mną, chodź za tym pediatrom czy. Jeżeli ty nie masz grzechów, to idź za lekarzem, który kręgosłupami się zajmuje. Ja nie som doktor, ja nie som doktor jaj boli. Nie, ja nie jestem doktor jaj boli. Czyli oboli. Ja privádzam ľudí ku Kristu. Ja prowadzę ludzi do Chrystusa. A keď zložíš svoje hriechy, zložíš aj svoje nemoci. Jeżeli zdejmiesz svoje grzechy, to zdejmiesz też svoje choroby. Ak ťa bolia len tvoje choroby, a nebolia ťa tvoje hriechy. Jeżeli bolą cię tylko twoje choroby, ale nie bolą cię twoje grzechy, tak to je veľmi pomylený stav. To ten stan jest zupełnie pomylony. A takich chrześcijanów jest wiele. I takich chrześcijan jest wielu. Którzy idą. A Panie, daj to. Panie, daj to. A wiecie, oni Pana Boga mają jako automat na kawę. I oni traktują Pana Boga tak jak automat do kawy. Pozór na automat. Przychodzą do automatu. Co? 2 euro. 2 euro? Wszak minule to było jeszcze len 80 centów. Ostatnio było 80 centów. No, ale dobre, Panie Boże, dam Ci to. Dobra, dam Ci, Panie Boże. A stlačia Enter. I nacisną Enter. A potem mają to, co chcą. A później mają to, czego chcieli. Pan Bóg nie jest automat. Pan Bóg nie jest automatem. Nie to, że Ty mu nieco dasz. To nie jest tak, że Ty dasz mu coś. A on ci niečo dá. I on ci coś dá. Pán Boh nie je obchodný partner. To nie je partner v biznese, to nie je sklep. Ty nemôžeš s Bohom jednať ako s obchodným partnerom. Ja ti toto a ty mne toto. Nie môžeš negociovať s Bogiem jak s partnerem v biznese. Ja zrobię to a ty zrobisz to. Vieš, to je Boh v tvojom živote. Vieš, kým je Bóg v tvojom živote? To je tvoj otec. To je tvoj otec. Tvoj láskavý, milujúci otec. To je tvoj pełen miłości, kochający ciebie ojciec. A tak ťa miloval. I on cię tak ukochał. Že svojho jednorodeného syna dal Pána Ježiša. Že dal svojho jednorodzeného syna Pána Jezusa. Aby najprv ťa spasil z tvojich hriechov. Aby cię najprv zbavić z tvojich grzechów. A potom? A później? Uzdravil tvoje nemoci. Uzdrowił twoje słabości. Lebo v jeho ranách. Bo v jego ranach. Je aj naše uzdravenie. Jest również nasze uzdrowienie. Halleluja. Teda to je ten základ. A więc to jest fundament? Aby sme boli oslobodení od svojich hriechov. Żebyśmy byli uvolnění od svojich grzechów? Ak niekto toto nie prežil dôsledne. I jeżeli ktoś w sposób dosłowny tego nie przeżył? A prešiel niekadial inakadial. I przeszedł skądś dokądś? No tak on má ten batoh so sebou. To má ten bagáž so sebou. Viete, koľko kresťanov po 20 rokoch svojho kresťanstva prídu za mnou? Viete, ľudí kresťan po 20 rokoch svojho kresťanstva prichádzajú do mňa? Niektorí po 70 rokoch. Niektorí po 70 rokoch kresťanstva prídu za mnou. Prídu do mňa. A hovoria i mówią: "Mám batoh." Mám bagáž. Ciężar. Chcecie jeden príbeh? Chcecie jeden przykład? Zavolali ma do jednego zboru. Zaprosili mnie do pewnego zboru. Gdzie bola žila jedna modlitebnica. W którym żyła pewna taka modlitelka. Roki sa modlila horliwo, horliwo modlila. Przez lata modliła się bardzo gorliwie się modliła. Ale kiedy miała 90 roku. Ale kiedy miała 90 lat. Nieco przez 90. Trochę więcej. Naraz zaczęła widzieć wszelijakich demonów. Nagle zaczęła widzieć demony. Zaczęli sa jej zjawować czerti. Diabeł zaczął się jej objawiać. A jednoducho bracia starsi w zborze byli gotowi z toho. Że jak je to możliwe? I bracia byli ugotowani, oni powiedzieli: "Jak to jest możliwe?" Modlili się z nią. Modlili się z nią? Służyli jej. Usługiwali jej? Nadalej, nic się nie stało. Nic się nie działo, nic nie pomagało. Mala strachy. Ona bała się? Krzyczała w nocy. W nocy krzyczała? Bo przychodzili ci zli pre nią. Bo zły przychodził do niej? A tak starsi zboru przyszli za mną. I starsi zboru przyszli do mnie. A mówię: "Brat Aleksander." I powiedzieli: "Bracie Aleksander." Wiesz, to jest dla nas tak niepochopitelna. Wiecie, to jest tak niezrozumiała rzecz dla nas. Ona była gorliwa nasledowniczka Pana Jezusa. Ona była gorliwą naśladowczynią Pana Jezusa. Ona była prwa, która się modliła. Kiedy była modlitwa, ona była pierwszą, która się modliła. A teraz? I teraz? My tomu nie rozumiemy. Nie rozumiemy tego. A ja som im povedal: "Nie rozumiecie tomu preto." A ja mówię: "Dlatego tego nie rozumiecie." Lebo sa dívate len na to, čo vidia ľudské oči. Bo wy widzicie, patrzycie tylko na to, co widzą ludzkie oczy. Gdybyście widzieli to, co widzi Bóg. Gdybyście zobaczyli, co Bóg widzi w życiu tej niewiasty, nie w ogóle byście się nie dziwili. Ale bracie, to jest nasza świata sestra. Bracie Aleksander, to jest nasza święta siostra. Ja tomu mówię, wierzę. No ja wierzę w to. Ale ma nieco w batohu. Ale coś ma w tym swoim bagażu. Prečo prichádzajú démoni a diabli? Po co diabeł i demony przychodzą? A napadają ją. I atakują ją. To jest niemożliwe, bracie. To jest niemożliwe, bracie Aleksandrze. Tak som si dohodol czas, kiedy przyjdę. A więc umówiłem się z nimi na określony było czas. Było to jednej innej krainie. To było zupełnie w innym regionie. Prišiel som do tej miestnosti, kde ležala táto starúčka sestra. Pojechałem do tej miejscowości, gdzie ta staruszka siostra leżała. A keď som vošiel do jej príbytku. I kiedy wszedłem do pomieszczenia, gdzie była. Bola plná miestnosť, bola modlitebníkov, ktorí sa za ňu modlili. Tam było wokół niej pełno ludzi, którzy modlili się o nią. Pozrel som sa na sestru. Popatrzyłem na tą siostrę. A hovorím týmto modlitebníkom. I mówię tym wszystkim, którzy się modlili. Buďte taky dobrí, vyjdite von z tejto miestnosti. Bądźcie uprzejmi, opuśćcie to pomieszczenie. Idźcie niekde do vedľajšej miestnosti. Usiądźcie w pomieszczeniu obok. Ja chcę z touto sestrou hovoriť z oči w oči. Ja z tą siostrą chcę rozmawiać w cztery oczy. Posłuchli, wszyscy odišli. Usłuchali, wszyscy odeszli. Prišiel som k posteli tejto sestry. Podszedłem do łóżka tej siostry. Videl som ju utrápenú, usužovanú. Widziałem ją strapioną i zmęczoną. A hovorím jej: "Sestra moja." I powiedziałem do niej: "Siostro." Povedz mi tú vec, ktorú si nikdy nikomu nevyznala. I powiedziałem jej: "O tej rzeczy mi powiedz, której jeszcze nigdy nikomu nie wyznałaś." W tym momencie sa rozplakała. Ona w tym momencie rozpłakała się. A začala mi rozprávať. I začala opowiadać. A hovorila: "Keď som mala 13 rokov." I povedala: "Keď miałam 13 lat." Niečo sa stalo v mojom živote. Coś wydarzyło się w moim życiu. Nigdy som to nikomu nepovedala. Nigdy tego nikomu nie powiedziałam. Ja som sa rozhodla slúžiť Pánu. Zdecydowałam, aby slúžiť Pánu. Ale teraz prichádza diabol. Ale teraz diabeł przychodzi. A on mi hovorí: "Ty máš niečo v tom batohu, čo patrí mne." I on mówi: "Ale ty w swoim plecaku masz coś, co do mnie należy." A trápi ma. I męczy mnie. A hovorím: "Preto ma poslal Pán Ježiš,

A keď som prišiel k tomu zomierajúcemu. I kedy podšedłem do tej umierającej. A ona mala masky na sebe. Ona miała na sobie maski i prístroje ju držia pri živote. I było widać, że tylko te urządzenia utrzymują ją przy życiu. Pytam sa, dcery, jak sa volala tvoja matka? Pytam, jak tvoja mama ma na imię? A ona hovorí Mária. Mária. A tak sme prišli k nej. Podešliśmy do niej. Táto zomierajúca žena pozrela na mňa. Tá umierajúca neviasta popatrzyła na mnie. Nikdy ma nevidela predtým. Ona nikdy včasem mnie nie widziała. Povedal som jej. Povedziałem jej. Pán Ježiš ma poslal k tebe. Pán Jezus poslal mnie do ciebie. Vieš, kto je Pán Ježiš? Vieš, kým jest Pán Jezus? A ona kývla. Áno. Kývala głową, tak. A to ti odkazuje. I to ci przekazuje, że ci wszystkie twoje grzechy odpuszcza. Że wybacza ci wszystkie twoje grzechy. Od twojego narodzenia. Od twojego urodzenia. Wszystkie są ci odpuszczone. Wszystkie masz wybaczone. Nie bój się. Nie bój się. Zapłacona jest twoja wina. Twoja wina, dług został spłacony. A już więcej nigdy ci nie będzie przypominał i twoich grzechów już nigdy nikt ci nie przypomni. Jak som to povedal? Kiedy to powiedziałem? Zaczęła slzyć, jej slzy. Łzy zaczęły ciec z oczu. Widział som wieru w jej oczach. Zobaczyłem wiarę w jej oczach. A widział som, ako sa rozšírili jej źrenice. Widziałem, jak jej źrenice poszerzyły się od radości. A hovorím, i powiedziałem, chcesz przyjąć do swojego serca powołać Pana Jezusa. Zapytałem, czy chcesz zaprosić do swojego serca Pana Jezusa? A ona kiwla. Kiwnęła głową, że tak. Hovorím, ja sa budem modlić w twoim imieniu. I powiedziałem jej, w twoim imieniu będę się modlił. Wszystko to, co ja sa budem modlić, to jest twoja modlitwa. I ja powiedziałem, wszystko, co ja będę mówił, to jest twoja modlitwa. Dziękuję ci, Panie Jezu. Dziękuję ci, Panie Jezu. Że si zomrel za mnie na krzyżu. Że umarłeś za mnie na krzyżu. Że si mi odpuścił wszystkie moje grzechy. Że wybaczyłeś wszystkie moje grzechy. A dziękuję ci, że si ma spasił. I dziękuję ci, że mnie zbawiłeś. A już teraz są twoja. Już jestem twoja. Na wieki są twoja. Jestem na wieki twoja. Amen. Amen. A lekarz ma chwycił za rameno. I lekarz chwycił mnie za ramię. A już ma i brał precz. I wyprowadził mnie na zewnątrz. Dcera mala aj radosť, córka, aj smutok. Córka miała i radość, i smutek. A hovorím, nechaj Ducha Svätého pracować. Powiedziałem, pozwól Duchowi Świętemu pracować. Prišla na druhý deň. Przyszła następnego dnia. A matka žiarila. I matka promieniała. Radosť mala v tvári. Miała na twarzy radość. Pokój. Pokój. A hovorí cerke. I powiedziała do córki. Prišla si mi prečítať z Božieho slova. Prišla si mi prečítať coś z Biblii? A ona hovorí, áno, mama, počkaj, nie ti prečítam. I ona povedia, tak, mamo, začakaj, vkrótce ti prečítam. Ešte 3 týždne. Ešte 3 tygodnie. Čítala jej z Božieho slova. Čítala jej z Biblii. A táto matka s úsmevom odišla do večnej slávy Božej. I ta matka z uśmiechem odeszła do wiecznej Bożej chwały. Widzicie, lekarze mówili 5 minut. Lekarze mówili 5 minut. Ale tam, gdzie jeszcze Bóg da swoją siłę. Ale tam, gdzie Pan Bóg da swoją siłę. Swoją miłość. Swoją łaskę. Jeszcze 3 tygodnie. Jeszcze 3 tygodnie. Przyjmowała tu Bożą strawę. Przyjmowała ten Boży pokarm. A potem odeszła z uśmiechem. A potem z uśmiechem odeszła. Wszyscy ludzie widzieli, że ona się uśmiecha. Wszyscy ludzie widzieli, że ona się uśmiecha. Wiecie, uśmiechnięty człowiek w trumnie to jest nieuwierzytelne. Wiecie, uśmiechnięty człowiek w trumnie to jest nie do uwierzenia. A ludzie wszyscy mieli świadectwo. A wszyscy ludzie mieli świadectwo. Jakie są to wielkie rzeczy. Jakie wielkie rzeczy to są. Jakie to nadherne. Jakie to jest niezwykłe. Kiedy nam ten batoh wyprazni. Kiedy ten bagaż zostanie opróżniony. A jużśmy oswobodzeni od swoich grzechów. I jesteśmy uwolnieni ze swoich grzechów. Halleluja. A niekto nie ma tu to istotu. Jeżeli ktoś nie ma tej pewności. Tak było powiedziane temu to Bożemu mężowi, wróć za drzwiami. Do tego Bożego męża było powiedziane, wróć do tych drzwi. Chodź späť do drzwi. Wróć do drzwi. A on przyszedł do tych drzwi. I on przyszedł do tych drzwi. A wiecie, co widział? I wiecie, co zobaczył? Że spod prachu

ktorý ideme dopredu. Ideme dopředu. A keď už sme v tom stave, že plávame. I kedy už jesteśmy v tom stane, že plývame. Už sa nevraciame späť. Nevracame s povrotem. Pretože musíme žiť vierou. Dlatego, že musíme žiť vierou. Vierou sa udržujeme na tomto svete. Vierou trzymáme sa na tom svete. Ale viete, plávať s batohom. Viete, ale plývať s plecakiem? To nepôjde. To sa nedá. My potrebujeme byť zbavení svojich hriechov. Musíme pozbyť, musíme byť pozbavení našich grzechov. Preto s ľuďmi, ktorými sa modlím. Dlatego s ľuďmi, s ktorými modlím sa. Vo väčšine im vyhlasujem, aby, že Pán Ježiš im odpúšťa všetky vedomé aj nevedomé hriechy. Od ich narodenia až do toho času. V większości. Tym ludziom uświadamiam i modlę się z nimi, uświadamiam im, że Pan Jezus wybaczył im wszystkie grzechy od urodzenia aż do teraz. A to je, wiecie, prečo? I wiecie, po co to jest? No, aby już tam nie mali ten baton. Żeby tego bagażu już nie mieli. Halleluja. Halleluja. A teraz zapozrimy, jaki ma toto wszystko zmysł. I zobacz, popatrzymy teraz, jaki to wszystko ma sens. Aj tam rásli dreva na brehu, kde bola počlenky voda. Dreva rosli na břegu, tam, kde voda bola pod kostky. Aj tam rásli dreva, kde bola voda po kolena. I dreva rosli tam, kde voda bola pod kolana. Aj tam rásli dreva, kde bola voda pod riek. I dreva rosli tam, kde voda bola po pas. Aj tam rásli dreva. I tam rosli dreva. Kde bolo treba plávať. V miejscu, v ktorom už treba bolo plynúť. Viete, čo nám chce povedať Božie slovo? Viete, čo Božie slovo chce nám povedať? Že za každých okolností prinášame ovocie. Že v každých okoličnostiach prinosíme ovoc. Nemusíš sa báť, že ty, ak nie si tam, kde je brat... Nemusíš sa báť, že jeżeli nie jesteš v tým miejscu, kde je brat Aleksander. Takže ty nebudeš mať ovocie. Že ty vtedy nebudeš mať ovocu. Ale ty máš ovocie. Ale ty máš ovoc. Hoci si len prešiel dverami. Chociaż dopiero przeszedłeś tými drzwiami. Hneď už tam rastú dreva. Odrazu te drzewa už tam rosną. A na tých drzewach ovocie. A na tých drzewach ovoce. Halleluja. Radujesz sa z toho? Cieszysz się z tego? Niech sa gdziekolwiek nachádzaš. Gdziekolwiek się znajdujesz. Tam rastú dreva. Tam rosną drzewa. A tvoj život prináša ovocie. I tvoje życie przynosi owoc. Ktorejkoľvek úrovni sa nachádzaš. Na jakiejkolwiek płaszczyźnie się znajdujesz. A keď už len plávaš, už ťa nevidieť. I už vtedy, kiedy płyniesz, już cię w ogóle nie widać. Aj tam sú dreva. I tam rosną drzewa. A prinášajú ovoc. I przynoszą owoc. Za każdych okolností. W każdych okolicznościach. Prináša tvoj život ovocie. Tvoje życie przynosi owoce. Pan Jezus mówi. Pan Jezus mówi. Urobcie strom dobrym. Zróbcie drzewo dobrym. A owoce jego będzie dobre. I jego owoce będą dobre. A ty będziesz dobry bój wiary bojować. I jeżeli będziesz walczył dobry bój wiary. A będziesz zapasić te boje, które za Bogu lubią. Jeżeli będziesz walczył te walki, które Bogu się podobają. Będziesz przynosił dobre owoce. Będziesz przynosił dobre owoce. Nie pochybuj. Nie wątp w to. Nie możesz kolisać. Nie możesz się kołysać. Nie możesz się obzerać do zadu. Nie możesz oglądać się do tyłu. Pan Jezus mówi, kto raz położył swoją rękę na pługa. Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś położył rękę, przyłożył do pługa i ogląda się do tyłu. Nie hoden do kralu. Nie jest godzien, nie nadaje się do Bożego Królestwa. Ty musisz sadziwać chore. Nie, musisz patrzeć do góry. A dwowerować Bogu. I ufać Bogu. Nie możesz pobiegać jak splaszona słupka. Nie możesz biegać jak spłoszona kura. Po priplocie, która ma dieru. Wzdłuż płotu szukając dziury. Upokój się a ucisz. Uspokój się i ucisz. A w upokojeni a uciszeni będzie twoja siła. I twoja siła będzie w tym uspokojeniu i wyciszeniu się. Halleluja. Radujesz się z tego? Cieszysz się z tego? Ja się tak cieszę, że... Cieszę się z tego tak bardzo. Będziecie mnie musieli upokojować. Będziecie mnie musieli aż wyciszyć. Lebo upokojeni a uciszeni będzie nasza

Aj doktor mi povedal, no, vy ste slabí. I lekár mi povedal, tak, jesteš slabý. No, mali by ste niečo so sebou robiť, lebo za chvíľu vás hrobá. Musel by coś zrobiť so sobou, bo za chvíľu grabáš tie zasypie. A ja som tak veril, čo mi tak hovorili. A ja veril v to, co mi mluvili. Ale vo mne bola tá voda. Ale we mnie była ta woda. Vo mne bola tá túžba. We mnie było to pragnienie. Nieść ewangelium każdemu stworzeniu. Zanieść ewangelię każdemu stworzeniu. A naraz Bóg posłał swojego służobnika. I nagle Bóg posłał swojego sługę. A powiedział mu Aleksander. I powiedział mi Aleksander. Nie myślisz, że kończysz. Nie myśl, że kończysz. Jeszcze len teraz zaczynasz. Dopiero teraz zaczynasz. Aleluja. Aleluja. Także asi będziemy jeszcze most uwidzieć to, że moria budú uzdravené. A więc będę mógł jeszcze to zobaczyć, że morza będą uzdrowione. Lebo to hovorí Božie slovo. Bo o tym mówi Boże słowo. Ja verím moc Božieho slova. Wierzę w moc słowa Bożego. Ja verím, że to čisté, svaté Božie slovo. Ja wierzę, że to čisté, święte słowo Boże. Które wywiera spod tych drzwi. Które spod tych drzwi wypływa. Które jest takie, zdá sa takie slabé, také malé, také, ktoré vydaje sa také malé i slabé, také nemocné, tak slabé, vygląda ale to tak, ide, ale ono płynie a z niego sa vytvára rieka i z niego powstaje rzeka a tá rieka ide do mora i ta rzeka płynie do morza a vody mora sa uzdravia i vody morza się uzdrawiają. Halleluja. Jakie to nádherné. Jakie to niezwykłe. Kiedy nasze serca, nasze životy, nasze życie może obmijać ta czysta Božia woda. Może omywać ta czysta Boża woda. Prečo je to? Dlaczego to tak jest? Że niekto nie miluje czystą wodę. Że ktoś nie kocha tej czystej wody. Prečo niekto? Dlaczego niektórzy swoimi nogami? Mąci swoimi nogami. Dlaczego niekto swoim charakterem znieczyszczuje tę wodę? Dlaczego ktoś zanieczyszcza tą wodę swoim charakterem? Jak je to możliwe? Jak to jest możliwe? Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo to, co chodzi. Bo to, co chodzi w tej wodzie. W wodzie. Nie chodzi na sławę Bożą. Nie chodzi dla Bożej chwały. Ale na swoją własną sławę. Ale idzie tam dla swojej własnej chwały. Nie nam. Nie nam. Nie nam, Gospodzie. Nie nam, Panie. Ale Tebe patrzy chwała. Ale Tobie należy się chwała. Ty si ten, który si hoden, abyśmy Cię chwalili. Ty jesteś tym, który jest godzien, abyśmy Ci chwałę oddawali. Hoden, ty jesteś godzien, chwalili. Aby narody Cię chwaliły. My musimy się stracać, a Ty musisz być nas wyniszeli. Musi ubywać, a Ty musisz być wielki, widoczny. To jest ta zdrowa woda. To jest zdrowa woda, która uzdrawia nas, która uzdrawia narody. A ja się raduję. A ja cieszę się. A tak czuję, że kończę. Czuję, że już kończę. Ponieważ Pan Jezus chce, abyśmy mu otworzyli swoje serce. Bo Pan Jezus chce, żebyśmy otworzyli dla niego swoje serca. A tak mówi Boże słowo. I tak mówi słowo Boże. Wrać. Wróć. K tym dveriam. Wróć do tych drzwi. Jeszcze nie jest skoro. Nie jest za późno jeszcze. Nie bądź jak ta 90-roczna babka. Nie bądź jak ta 90-letnia babcia. Która cały żywot brodziła za tą wodą. Która przez całe swoje życie brodziła w tej wodzie. A tam miała plecniak na sobie. I miała na sobie plecak. A tam na końcu tej cesty już nie czekał Pan, ale czekali ją demoni. I na końcu jej drogi nie czekał na nią Pan, ale demony. Wraca. Tak mówi tu pismo, a wrócił ma ku drzwiom. I tu mówi Biblia, tu mówi Biblia, wrócił mnie, wróć się. A ja som už roky bol kazateľom. Ja przez lata już byłem kaznodziejom. Vysvetloval som hlboké listy Pavla apoštola. Tłumaczyłem głębokie listy apostoła Pavla. A Duch Svätý hovorí, vráť sa. A nagle Duch Święty mówi do mnie, wróć się. Vráť sa k pravde Evangelia. Wróć do prawdy Ewangelii. Mówię, Panie. Ja mówię, Panie. Však je napísané, že nie wracajcie sa k počiatku. Przecież nawet jest napisane, nie wracajcie do początku. Widzicie, ten diabol mi priniesol Božie slovo. Zobaczcie, diabeł przyniósł mi słowo Boże. Aby ma oklamał. Żeby mnie oszukać. Tak ja nie mogę znowu na początek. Przecież ja nie mogę wrócić znowu na początek. Tak ja już wyswetluję listy Pawłowe. No przecież ja już wykładam listy Pawła. Ja widzę, jak Paweł ma problem z Petrem, Peter ma problem z Pawłem. Ja już widzę, jak Piotr ma problem z Pawłem, a Paweł z Piotrem. A ja mam się niegdzie wrócić. A ja mam gdzieś wrócić. Tam na zaczątek. Tam na początek. Duch Święty mówi, wrac. Duch Święty mówi, wróć. A wiecie, kiedy som sa vrátil? I wiecie, kiedy wróciłem? Tak som naraz widział, tylko nieodpustenia było w moim sercu. I zobaczyłem, jak wiele nieprzebaczenia było w moim sercu. Tylko niewyrieszonych rzeczy. Tyle nierozwiązanych spraw. Moja manželka bola zranená vo svojom srdci. Moja žena bola zranená v svojom srdci. Moje deti boli zranené. Moje deti boli zranené. Ale ja som už bol ďaleko. Ale ja už byłem daleko. A ja som sa musel vrátiť. I musiałem wrócić. Musel som si pýtať odpustenie. Musiałem prosić o wybaczenie. Musel som tak prejsť cez dvere. Musiałem w taki sposób przejść przez te drzwi. A ten, ktorý nič nemá. Jak ten, który już niczego nie ma. Nemám žiadnu zásluhu. Žiadnych zásług nie mám. Nemám žiadnej hodnosti. Žiadnej wartości nie mám. Wszystko zdjąłem. A tak som išiel za Pánom. I tak poszedłem za Pánem. A vďaka Pánu Ježišovi. I dzięki Panu Jezusowi. Moja milovaná mi odpustila. Moja ukochana mi wybaczyła. Moje milované deti mi odpustili. Moje kochane dzieci mi wybaczyły. A začalo rásť ovocie. I owoc začal rosnąć. A išiel som. I poszedłem. A Boh má so mnou trpezlivosť. I Pán Bóg ma cierpliwość dla mnie. A chcem ti povedať, aj s tebou má trpezlivosť. I Pán Bóg dla ciebie ma cierpliwość. Miluje ťa. Kocha cię. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pan Jezus. Milujem ťa večnou láskou. Umiłowałem cię wieczną miłością. A preto ti neustále činím svoju milosť. I dlatego ciągle ukazuję ci swoją łaskę. Aj keby matka zabudla na svoje dieťa. Nawet gdyby matka zapomniała o swoim dziecku. Ja ťa nikdy nezabudnu. Nigdy o tobie nie zapomnę. Môj si ty. Jesteś mój. Moja si, tak jesteś hovorí, moja, mówi Pan Jezus. Draho som ťa kúpil. Drogo za ciebie zapłaciłem. A to nie zlatom ani striebrom. Nie złotem, nie srebrem. Ale svojim životom. Ale svojim życiem zapłaciłem. Moją krwą som ťa vykúpil. Odkúpiłem ťa moją krwią. Tak hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pán Ježiš. A nikdy sa ťa nevzdám. Nikdy cię nie zostawię. Aj keby matka sa vzdala svojho dieťa. Nawet gdyby matka zostawiła svoje dziecko. Ja sa ťa nevzdám. Nie, nikdy cię nie zostawię. Môj si ty. Jesteś mój. Ja som ťa dnes splodil. Dzisiaj cię splodziłem. Večnému životu. Do życia wiecznego. A nie preto, aby si zahynul. Nie po to, żebyś zginął. Ja som ťa nie pre peklo a zahynutia stvoril. Stvořil tě nie dla piekła i zginienia. Ale som ťa stvoril pre tie nádherné kryštálovo čisté chodníky. Ale dla tych kryształowych czystych chodników cię stworzyłem. Budeme ruka v ruke sa prechádzať. I tam ręka v ręke pójdziemy, będziemy się przechadzać. A budeš sa radovať. I będziesz się cieszył. Tvoje srdce bude plesať. Tvoje serce będzie pląsać. A tvoju radosť nevezme nikto od teba. A tvojej radosti nikt ci nie odbierze. Aż na wieki. Milujem ťa večnou láskou. Umiłowałem cię wieczną miłością. Tak mówi twój Bóg. Navráť sa ku mne. Wróć do mnie. A ja sa navrátim k tebe. A ja zwrócę się ku tobie. Priblížte sa ku mne, grzesznicy. Grzesznicy, przybliżcie się do mnie, a ja do was się przybliżę. Szukajcie mnie, dopóki można mnie znaleźć, bo przychodzą takie dni, kiedy ludzie będą mnie szukać, ale już mnie nie będą znajdować. Będą chodzić od morza do morza i będą szukać mojego słowa, ale mojego słowa już nie będzie. Dziś, gdybyście usłyszeli Jego głos, nie zatwardzajcie swoich serc. Chodźcie i naśladujcie mnie, bo jestem ten, który was to dobre dzieło rozpoczął i Jego dokończę. Tak mówi wasz Pan, który umiłował was wieczną miłością. Dziękuję ci, Panie Jezu. Dziękuję za twoją obecność, za dotknięcie Ducha Świętego. Dziękuję za twoje uzdrowienie. Dziękuję, że te wody naszego życia uzdrawiasz. I te drzewa uzdrawiasz. I owoce uzdrawiasz. Niech jest we wszystkim uwielbione i chwalone twoje drogie imię Jezus. Aż na wieki. Halleluja. Amen. Amen. Dziękuję wam za pozorność. Dziękuję za waszą uwagę.